So vanaand gaan ons 'n bietjie gesels oor die tema What is in your tree? So vir die van julle wat nou nie weet nie, ons is besig met die tema rooted vir die vierde kwartaal. Ons dink bietjie aan iets wat ons geloof kan versterk, selfs al tref die storms ons, selfs al gaan dinge moeilik, dat ons nog steeds rooted kan wees in die regte goed. Dat ons geloof nie net omval nie en dat ons regtig waar God kan beleef en geanker kan wees in dit wat hy doen. So dink bietjie aan die boom vanaand, dink bietjie what is in your tree. Ek gaan tree, wat klink so Pretoriaaner aksent. Ek gaan weer daai vraag vir julle vra. Wat is in jou boom vanaand? So dit is daai barrier, daai ding wat jou weghou van God af, daai ding wat jou verder en verder miskien wegtrek in die manier hoe jy optree, in die manier hoe jy dink. Miskien soms net jou verhouding met God bietjie kom verniel. Ons gaan vanaand bietjie daaroor praat. So, vanavond wil ek graag begin met 'n konsep wat op die tafel gesit was in die laaste, ek dink 2 of 3 jaar, het hierdie hele ding van fake news uitgekom. Ek weet nie of julle dit al gesien het nie. Mense, hashtag fake news, dis daar alles. Ek meen, mense kan sê, Hanno is 'n dominee, hashtag fake news. En môre, dink almal, ek weet nie, ek bou bakstene by die kerk, of ek weet nie wat nie. Fake news is a real thing. En dit het so ernstig geword dat mense het fake news al gebruik, die hele slogan van fake news om ware nuus somtyds te klassifiseer as fake news. Goeters wat real is, af te breek na fake news toe. So dit is a real thing, het gebeur die hele tyd en ons sal baie keer sien, Donald Trump tweet iets in Amerika en iemand anders hashtag fake news, miskien is dit real, miskien is dit nie. Ons weet nie meer wat is ware nuus en wat is nie. Dit het al so deel van ons verstaansraamwerk geword in die wêreld, en dit is nogal scary. Het is eintlik vir my scary dat as ek die nuus aansit en ek kyk iets, dan weet ek nie noodwendig, is hierdie goed real nie? Is wat regtig nou gebeur in die wêreld, is dit wat ek kan glo, is dit waarop ek my finansies, my verhoudings, my geloof en my goed op moet baseer, is dit goed wat miskien somtyds unreal is? Nou die ou wat hierdie eintlik vir ons op die beste manier moontlik om wys het, en ek sê beste, maar dit is eintlik verskriklik horrible wat hy gedoen het. Daar het 'n fliek oor hierdie ou uitgekom, en as jy dit nog nie gekyk het, nie gaan kyk het, dink die fliek se naam is The Loudest Voice. Roger Ailes is 'n ou wat begin het deur om fake news te gebruik, om sy nuusprogram Fox News in Amerika te gebruik deur om mense te kry om simpel goed aan te vang. So selfs tydens die elections, laas jaar, 2 jaar terug, het hy gekom en hy het gesê, maar as ons iets op die nuus sit, sal mense dit glo. Geen nie om of dit waar is of nie. Ons maak dit fake news op. En jy sal sien dat hierdie ou is iemand wat letterlik, hulle, die mense wat saam met hom gewerk het somtyds gesê, hy sal met die horribelste goed voor in dag kom. En die hele land sal daardeur beïnvloed word in Amerika. Die hele land. As hy iets op die TV sit en hulle sê, daar was weer 'n shooting in hierdie plek gewees, maar soveel mense is dood. Dan over-exaggerate hulle al die getalle en die mense gaan mal, maar hy doen dit om mense paniekerig te maak. Hy sal ook iets sê soos, maar ISIS is betrokke in die land nou, met hierdie mass shootings wat gebeur. Dis ISIS wat dit doen. En hy fake news laat allemaal dink, jy is maar, dis tyd dat ons Midde-Ooste toe gaan en mekaar moet bom en mekaar moet dood maak. So Roger Ailes is 'n voorbeeld van hoe skadelik fake news kan word in 'n wêreld, in 'n samelewing soos vandag, want ons glo dit. Dis iets wat ons sien en dit maak ons bang, dit maak ons angstig. Maar iets wat vir my die ergste storie is, wat ek die afgelope week gelees het, is die storie van Stephanie Bouchari, is 'n joernalis gewees in Nigeria, wat tydens joernalistiek gedoen het, tydens 'n groot aanval van Boko Haram, is 'n terroriste groep in Nigeria, het hulle 200 meisies by 'n skool ontvoer. En wat fake news toe gedoen het, en Bouchari het probeer om dit te keer, maar sy kon dit eers regkry nie. Wat hulle toe gedoen het is, fake news het toe uitgekom dat dit is nie so ernstig nie. Daar's 2 mense ontvoer. Dit is die fake news wat uitgekom het. Dit het gemaak dat die regering en die mense, die sekuriteitsmaatskappye, almal wat hierdie goeters moet keer, dat hulle iets soos 4 weke gewag het om in te klim oor fake news. Maar 200 mense was weg, ontvoer. Maar mense het dit nie geglo nie. Want fake news is real. En Dis vir my sleg, want ek dink dit het die ding geword wat ons begin imiteer. In hierdie wêreld en in hierdie samelewing het ons die goeders wat ons sien op die TV, die goeders wat ons kyk op ons fone op YouTube en alles, dis die goeders wat ons imiteer. As iemand sê maar dit is die beste lewe wat ons moontlik kan leef en ons sien dit op YouTube dan dink ons, "Jes, maar nou moet ek hierdie groot huis hê en hierdie fancy karre en dis hoeveel geld ek moet hê," want ons sien dit. Maar die scary ding is dit real? Is dit waarlik? Iets wat ons self in kan wortel, iets wat ons regtig kan sê, maar dit is goed vir ons samelewing. Veral in 'n wêreld soos vandag, waar ons nie regtig weet wat is real nie. Wat is iets waaraan ons werklik moet glo? Wat is iets waaraan ons werklik tasbaar kan vat? Ons weet nie meer nie. En maar ons imiteer soos ons gaan, hierdie goeders wat ons sien op die nuus, en oral die goeders wat ons lees en wat ons kyk op YouTube. Nou vanaand se teks, ek eers begin deur om vir julle te sê, dit is vir my een van die ongelooflikste Ou Testamentiese verhale in die Bybel. En die skepingsverhaal gebeur net voor dit, in Genesis, die eerste boek van die Bybel, graad 7 is, julle gaan nie sukkel om dit te kry nie. Dis net 'n grapie. Eerste boek van die Bybel en die Israeliete skryf hierdie ding om vir hulle te sê, maar as God die wêreld skep, skep hy dit met ons in die beeld van God. Ons is geskape om God te imiteer. Ons is geskape om soos God te raak en meer soos God te wees. Maar die ergste ding vir my van Genesis is eintlik dat die klem word daarop gelê dat God het ons gemaak as die kroon van sy skepping. Nie ander mense nie, ander mense ook. Nie diere nie, nie plante nie. Lag die mense nie voor vir my. Foutjie. Nie diere nie, nie plante nie. Ons is die kroon van sy skepping. Ons is gemaak om God te imiteer. Maar vir een of ander rede kry die Israeliete dit net nooit reg nie. Vir een of ander rede breek hulle verhouding met God konstant. En in ons verhaal vanaand is dit die eerste keer wat dit gebeur. Die heel eerste keer toe die verhouding met God gebreek het en die Israeliete gesê het, maar hier's iets van waarheid in hierdie storie. Hier's iets van waarheid as ons so begin raak soos hierdie mense en ons verhouding met God shatter. Daar kom barriers in ons kop en ons raak het al hoe verder en verder weg van wie God regtig is. So julle kan saam met my blaai na ons teks van vanaand, die verhaal van Adam en Eva in Genesis 3 vers 1 tot 24. In die voorkant van die Bybel. Terwyl julle so blaai nog, sal ek vir julle sê, die ding wat my somtyds frustreer van ons baie keer is dat ons beklei baie keer oor Genesis. Ons vat Genesis en dit gaan vir ons, ek weet nie of julle al gehoor het, hierdie society in die wêreld, die Flat Earth Society, wat sê die aarde is plat en ons beklei oor hoe die aarde lyk en ons beklei oor hoe die aarde geskape is en ons beklei oor Genesis, want Genesis sê die aarde is so geskape. Ek wil vanaand vir julle wys wat gebeur, as jy na 'n story soos Adam en Eva sin kyk en jy besef eintlik waaroor hierdie story gaan. Jy besef eintlik dat hierdie ding was nie geskryf om vir hulle te sê, Adam en Eva was in die tuin en hulle het hierdie en hierdie en hierdie gedoen nie. Dit was 'n introspeksie vir die Israeliete om te sê, waar gaan ons verkeerd? Wat doen ons verkeerd met ons verhouding met God? Hoe breek ons verhouding met God nie as wat met ons gebeur? Soos Adam en Eva hier maak. Hoe breek ons verhouding met God nie? Kom ons lees dit saam. Die slang was listiger as al die wilde diere wat deur die Here God gemaak is en het vir die vrou gevra, het God werklik gesê, julle mag van geen boom in die tuin eet nie. Die vrou het die slang geantwoord, ons mag eet van die vrugte van die bome in die tuin. God het net gesê, ons mag nie eet van die vrugte van die boom in die middel van die tuin en ons mag dit nie aanraak nie, want dan sterf ons. Toe sê die slang vir die vrou, julle sal beslis nie sterf nie. Maar God weet dat julle oë sal oopgaan die dag as julle van daardie boom eet en dan sal julle soos God wees deurdat jy alles kan ken. Toe besef die vrou dat die boom se vrugte goed is om te eet, mooi om na te kyk en begeerlik omdat dit kennis kan gee. En sy het van sy vrugte gepluk en geëet. Sy het ook vir haar man by haar gegee en hy het geëet. Hulle albei se oë het oopgegaan en hulle het besef dat hulle kaal is. Toe werk hulle vye blare aan mekaar en hang dit voor as klere. Hulle het gehoor hoe die Here God in die tuin wandel en teen die tyd dat die aandwind opkom en die mens en sy vrou het vir die Here God weggekruip tussen die bome van die tuin. Maar die Here God het na die mens geroep en vir hom gevra, waar is jy? En die mens het geantwoord, ek het die gehoor wandel in die tuin en ek het bang geword, want ek is kaal. Toe het ek weggekruip. Die Here God vra toe, hoe het jy te wete gekom dat jy kaal is? Het jy toch nie van die boom geëet waarvan ek jou verbied het om te eet nie? Die mens het geantwoord, die vrou wat u my gegee het om my by te staan, sy het vir my van die boom se vrugte gegee en ek het geëet. Toe vra die Here God vir die vrou, wat het jy nou gedoen? Sy sê, die slang het my mislei en ek het geëet. En die Here God sê vir die slang, omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek onder al die diere, op jou maag sal jy seil, en stof sal jy eet, jou lewe lank. Jy stel vyandskap tussen jou en die vrou, tussen jou nageslag en haar nageslag. Haar nageslag sal jou kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen byt. Vir die vrou het die Here God gesê, ek sal jou baie swaar laat kry, met jou swangerskappe, met pyn sal jy kinders in die wêreld bring, na jou man sal jy hunker, en hy sal jou oorheers. Vir die mens het die Here God gesê, omdat jy na jou vrou geluister het en geëet het van hierdie boom waarvan ek jou verbied het om te eet, is die aarde deur jou toedoen vervloek. Met swaar kry sal jy daaruit 'n bestaan maak. Jou lewe lank, die aarde sal vir jou dorings en dissels laat uitspruit en jy sal veldplante eet. Net deur harde werk sal jy kan eet, totdat jy terugkeer na die aarde toe, want daaruit is jy geneem. Stof is jy, en stof sal jy weer word. Ons lees net tot sover. So, as ons hierdie verhaal lees, dan dink ons baie keer, dit gaan oor Adam en Eva, wat hierdie horrible ding gedoen het. Dis die sondeval, né? Dis die eerste keer wat die mens sonde gedoen het, dis hierdie horrible ding wat ons gedoen het, en vir ewig en vir altyd gaan ons God ons straf vir wat Adam en Eva gedoen het. Dankie vrouens, dankie. Hè? Kon jy nie net die appel gelos het nie, hè? Moenie worry nie, ek is nog steeds lief vir julle. So dit gaan nie net oor Adam en Eva wat hierdie appeltjie gepluk het en iets slegs het gebeur nie. Daar's soveel meer tot hierdie storie, want soos ek vir julle sê, is dit die Israelitiese manier om eintlik te sê hierdie gebeur daagliks met ons. Adam en Eva se sondeval is iets wat die heeltyd met my en jou gebeur. Want is iets van desire en knowledge. Dis iets van ons wat somtyds God probeer speel. Want wat gebeur in hierdie tuin? Adam en Eva is daar en Eva, die vrou, altyd die vrou, vat hierdie appel, maar die slang sê vir haar, hierdie sal vir jou kennis gee. Sodat jy soos God kan word. So dis half asof die Israeliete vir hulle self probeer sê, as ons God begin speel, dan breek ons. As ons soos God probeer raak en ons probeer calls maak soos wat God doen, dan breek ons. As ons deel van die wêreld bewerk en ons eet van die vrugte wat ons moet eet, dan gaan dit goed. Maar sodra ons God probeer speel in die wêreld, dan krak alles om ons. En dit raak stikkend. En ek dink daar's drie goeters wat uit hierdie teks uitkom vir die Israeliete. Wat gaan daaroor dat hulle as hulle hierdie drie goed begin doen, as hulle so oor die wêreld begin dink en as dit die manier is hoe hulle God gaan begin speel, dan gaan hulle heeltyd breek. En sal hulle vir ewig vervloek wees om 'n horrible lewe te lei omdat hulle heeltyd dink hulle is God. Hulle kan doen wat hulle wil. En die eerste ding is desire. Nou afgesny daar, maar desire. Hulle dink as ons meer kan kry, dan gaan ons okay wees. Want dit is wat Adam en Eva oorspronklik eers te doen, right? Hulle gaan, want Eva sê vir haarself, maar as ek hierdie appel eet, dan gaan ek weet wat ek wil hê. Ek gaan presies weet wat ek nodig het. Ek hoef nie meer afhanklik te wees van God nie, ek weet wat ek nodig het. Nou wil ek vanaand vir jou vra, waar in jou lewe sê jy dalk vir jouself, ek weet wat ek nodig het. Ek weet wat ek nodig het, want ek kyk YouTube en daai goed en ek dink, groot huis, goeie kar. En die snaakse ding is, vir die Israeliete het hierdie hulle gebreek. Want as een ou 'n beter huis gehad het, as die ander ene het hulle mekaar doodgemaak, hulle het mekaar vir mekaar begin lieg, mekaar besteel, want hulle wou gehad het wat die ander mense gehad het. So die waarheid van die lewe lê in Adam en Eva se storie. Want dit sê eintlik vir ons, daar waar ons heeltyd wil hê, en nie gemaklik raak binne onsself met wat ons reeds het nie, dis wanneer ons verhoudings met mekaar breek, en stikkend raak, seer word. Op die tweede vlak sê hierdie storie eintlik vir ons, dit gaan oor judgment. Want daai oomblik toe Eva daai appel pluk en sy eet dit en Adam eet ook daarvan, wat gebeur toe? Hulle kom agter, hulle is kaal. En die rede hoekom hulle bang word vir mekaar, is hulle is bang om mekaar te sien, om vir wie hulle waarlik is en mekaar te judge. Om vir mekaar te sê, maar weet jy wat, jy is nie eintlik so mooi nie, jy is nie eintlik so cool nie, jy is nie eintlik wat ek gedink het jy is nie. Hulle is bang om mekaar te oordeel. En die story is eintlik so mooi, want het sê vir ons, daar in die wêreld waar ons mekaar begin oordeel, dis waar ons verhoudings begin breek. Dis waar ons verder en verder van God af beweeg en ons immuniteit nie meer vir God nie, maar ons dink wat die wêreld vir ons sê, hoorie maar, like hierdie goed en bly weg van daai goed af, moenie met daai mense mingle nie, want hulle is swak, hulle is sleg. Dis wanneer verhoudings begin breek. En weer eens wil ek vir julle sê, is dit nie mooi hoe die Israeliete introspeksie doen om te sê, as ons hierdie goed gaan begin doen, dan gaan ons breek en seer kry. En die laaste ding is vrees. Want ewe skielik is hulle bang vir God. In die begin is God hulle vriend. As julle gaan kyk in die skepingsverhaal, God is die vriend van die mens. Hy is ons vader, hy is naby aan ons, ons is nie bang vir hom nie. En ewe skielik moet Adam en Eva begin wegkruip vir God. Want hulle wil nou God speel. Hulle eet van die boom van kennis. So ewe skielik raak hulle bang vir wat hulle eintlik kan doen met hierdie mag. En ek wil vanaand vir julle vra, miskien is daar in jou lewe, wil jy die mag misbruik wat jy het in geloof? Soos wat ek al vir julle gesê, miskien loop jy rond by die skool of by jou werk en jy sê vir mense, hoorie, maar dis hoe dit is. Jy kan nie deel wees van my groep nie, want jy glo nie soos wat ek glo nie. Jy is nie soos wat ek is nie. En jy vat die mag van God in jou hande en jy judge iemand en jy maak hulle eintlik bang vir God. Die Israeliete sê, as ons dit doen, breek ons verhoudings met mekaar en met God. So dit gaan nie oor Adam en Eva wat die man en die vrou is, en ons wat met agterkom dat die vrouens is allemaal verkeerd nie, ons weet hulle is verkeerd. Ek moet nou ophou met daai grappie. Ons weet dat dit gaan nie oor die mans en die vrouens wat te mekaar hier is nie. Dit gaan eintlik daaroor dat die mens breek hulle verhouding met mekaar. Hoekom? Want ons desire goed wat ons nie nodig het nie. Ons judge mekaar en ons vat die mag van God en die spel van God in ons eie hande en ons sê, maar ons weet en ons kan julle seer maak daarmee. En hoe mooi is dit nie, dat die Israeliete introspeksie doen en sê, dis wat ons nie moet doen nie. Nou die ironie van die Israeliete se storie is dat hulle luister nie na hulle self eers nie. Die verhaal van Adam en Eva na dit, kom Kain en Abel se verhaal. Die verhaal van die eerste moord in die Bybel, daar waar hulle regtig jaloers raak op mekaar en hulle wil hê wat die ander een het, hulle desire weer en hulle maak mekaar dood. Want daar waar ons wil hê en ek wil hê wat hulle het, raak het lelik en sleg in die wêreld. En so gaan het aan, as Moses van die berg Sinai afkom, maak hulle 'n goue kalf en hulle aanbid die kalf, want hulle sê, maar ons soek die mag vir onsself. Hierdie God wat ons bevry het uit Egipte uit, ons soek dit, ons soek die mag vir onsself, en raak hulle bang weer vir God, omdat God sê vir hulle, nee, Jy kan nie hierdie mag in jou eie hande vat nie. Jy kan nie ander mense judge soos wat ek hulle judge nie. Jy kan nie God speel nie. Dis die mooie storie van Adam en Eva. So die vraag wat vanaand op die tafel kom is, wie imiteer jy? Imiteer jy wat die wêreld vir jou sê, dat het gaan oor desire, judgment, miskien vrees, jy kan het in jou eie hande vat. Is jy geroet daarin, is jy geroet, en voel jy gemakkelijk binnen jouself, as jy ander mense bang maak vir God, miskien ander mense oordeel, sonder om regtig hulle te ken, te verstaan of lief te hê? Of imiteer jy vir God? Want hierdie verhaal was geskryf na die skepingsverhaal, om vir die Israeliete te leer om te sê, onthou wie julle skepper is. Onthou wie julle moet imiteer. Onthou soos wie julle moet optree. Dis die God van liefde. Die God wat jou nie judge nie, die God wat jou nie wil bang maak nie, die God wat jou vriend wil wees, die God wat vir jou sal gee wat jy nodig het, sodat jy nie hoef te desire wat ander het nie. Die God wat voorsien vir jou. So ek het begin met fake news om vir julle te sê dat in 'n wêreld waar ons vandag sukkel om te grips te kom met wat ons moet imiteer en wie ons moet wees. Om na nuus te kyk en ons sien allerhande goeders wat ons moet wees, allerhande goed wat ons moet hê. Ons moet so mooi lyk en so wees. Wil ek vanaand vir julle sê, moenie aan dit gryp nie. Moenie aan daai fake news gryp nie, maar gryp aan 'n God wat kom sê, imiteer my. Wees soos wat ek was. 'N God wat vir jou voorsien, jou nie wil oordeel nie. En laastens, nie vir jou wil bang maak nie. En wil ek vir julle vra, moenie God speel nie. Want dis wat die verhaal van Adam en Eva oor gaan, moenie God speel nie. En ek het vir die groepleiers ook gesê voor die diens, ek weet self, ek het iets in my boom. Ek het 'n slang in my boom wat my somtyds verhoed, 'n barrier is tussen my en my verhouding met mense en my verhouding met God. En ek weet wat het is. Ek kyk somtyds na ander kerke en van my ander pelle wat nie in dieselfde kerk miskien as ek is nie, of mense van wat nie dieselfde as ek is nie, en ek oordeel hulle. Pelle van my wat dieselfde opleiding as ek gehad het op universiteit en hulle doen nou ander goed en dan kyk ek na hulle en dan dink ek by myself, maar jy is simpel. Dis 'n slang in my boom. Dis eintlik 'n barrier vir my om nader aan daai mense te kom en hulle lief te hê. Ek oordeel hulle. Somtyds wil ek goed hê wat hulle het. En somtyds gebruik ek God om hulle bang te maak. Dis 'n slang wat in my boom is, iets wat my somtyds, my verhouding met God skade lei. En dit is wat ek vanaand vir jou wil vra. Wat is in jou boom? Wat is die ding wat jy so aan vashou, maar jy besef nie, dit is besig om jou verhouding met God te ruïneer nie. Soos hierdie slang wat na Eva toe kom en sê, maar hierdie is eintlik wat jy wil hê. Hierdie is eintlik die tipe verhouding met God wat jy moet hê. Jy moet eintlik God wees. Jy moet eintlik die kennis hê wat God het. Wat is daai ding in jou lewe wat jy eintlik moet laat gaan? Die slang wat jy eintlik uit die boom uit moet ruk en moet sê, hierdie ding is weg. Want as ek ontsla raak daarvan, dan gaan ek nader en nader en nader kom om God waarlik te imiteer en te wees soos wat God wil hê ek moet wees. Kom ons bid saam. Here, baie baie dankie dat ons vanaand net weer hierdie verhaal kan hoor. Dat ons vanaand weer kan hoor hoe verhoudings breek as ons mekaar oordeel. Hoe verhoudings breek as ons heeltyd wil hê en wil hê en wil beter en beter en beter wees as waar ons reeds is met U. Here, hoe as ons U rol vir onsself vat en ons ander mense seermaak daarmee, hoe ons verhouding met U, maar ons verhouding met ander mense ook breek. Dankie Here vir die introspeksie wat die Israeliete hier gedoen het in hierdie verhaal om vir ons te sê hierdie waarheid gaan nooit vergaan nie. Die waarheid om nie God te speel nie, gaan nooit vergaan nie. En Here, ek wil regtig bid vir elke persoon wat hier is vanaand, dat hulle daai barrier van hulle, daai slang in hulle boom, sal uitdruk en sal sê, ek kom weg van dit af. En ek gaan meer en meer soos God begin leef. Want dit is wat het beteken om werkelijk waar naby aan U, in 'n verhouding met U te leef, om geroet te wees in dit wat U regtig vir ons wil kom leer. Ons sê vir U dankie, Here. Dankie vir U liefde en die genade. Dankie vir hierdie verhaal. Dankie vir die pad wat U met die Israeliete gestap het om vir ons U woord te gee. Die waarheid van die lewe te gee. Ons bid dit alles in U naam. This is amazing grace.